Hoi. Ja, lieve luisteraar, we zijn in Baren. En ja, we zijn live op Radio Paddepoel. We zijn goed volk. Sorry? We zijn goed volk. Oké, okay. Nice. Vrije radio. Dus, oké. Ja. Maar ik vind het een beetje onaangenaam om hier te zijn nu. Ja, want daar staat een van hun staat te praten met iemand. En ik moet zeggen, ik vind het echt doodeng hier allemaal. Waarom? Er zijn geen nazi's, hè? Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Ja, ja,